fault. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння роўна 3 месяцы з дня тэракту ў менскім метро. Выбух прагрымеў у панядзелак 11 красавіка, прыкладна ў 17:55 на станцыі метро Кастрычніцкая. Загінулі і потым памерлі ад ран 15 чалавек, больш за 200 былі шпіталізаваныя. Меркаваныя тэрарысты былі затрыманыя вельмі аператыўна. Яны нібыта прызналіся і ў арганізацыі ды падрыхтоўцы іншых выбухаў. Ці пацвердзілася гэта версія, пакуль невядома. Тым часам беларуская праваахоўная сістэма пераключылася на змаганне з мірнымі грамадзянамі, што ходзяць па вуліцах. Так, у горадні працягваюцца працэсы над удзельнікамі маўклівых акцый 3 і 6 ліпеня. Падсудныя заяўляюць, што іх судзяць на падставе ілжэсведчанняў міліцыянтаў. Перадае Міхал Карневіч. Падарэнне Алена сваім сынам Уладзімірам сёння ў суд прыйшла ад 9 раніцы, але яшчэ 12 гадзіне ніяк не могуць знайсці відэа з доказамі таго, што сын удзельнічаў у несанкцыянаваным шэсці. Спадарэння кажа, што сведка-міліцыянт падчас працэсу папросту ілжэсведчыў супраць ейнага сына. Сказаў, што ён прыйшоў на акцыю ў падранай куртцы і з набітым сіняком на лобе. Хаця з яе слоў усё гэта зрабілі тыя, хто яго затрымліваў. І вось сыну прысудзілі штраф у памеры 28 базавых велічынь, кажа ягоная маці. Я просто в шоке, я не знаю, я даже не представляла, что такое у нас возможно. Потому что надо, конечно, бороться. Как бороться, никто не знает с этим. Страшно, страшно, потому что беззаконие страшно и становится страшно. С подарением Виктории разом с сыном побачили побач со стоянкой машины, як неведомые накинулись на человека и почали крутить ему руки. Они почали кликать милицию на допомогу, але раптом закрутили руки им, и они опынулись у милицейском автобусе. На суде супротив свечу милициант, який з яслу давал лжесвечені. Так получилось, что его сразу на месте не оказалось, объявили перерыв в суде. Когда он пришел, нас сразу не позапустили в зал суда. Я спрашиваю, сидим, я говорю, а мы с вами знакомы? У нас ваша фамилия. Я говорю, какая разница? А мы с вами знакомы? А должны? Я говорю, так нет, я просто вот спрашиваю, а вы меня узнаете? Ничего не узнаю. Вот приходим в зал суда, и вот спрашивают, вы знаете? А, ну да, конечно, я же ее там задерживал. Правоабаронца Гельсінскага комитету Роман Юргель, який назирая за процессами, каже, что у городе на сегодня осуждено свыше 50 удельников маўклівых акций. Штрафы складают от 20 до 30 базовых величин. Слово многих покаранных штрафами громадян, у основу решения положены сведшени милицианты лжесведков, которые навод не затримливали этих людей и не складали на их протоколы и рапорты. Оказывается, что у суде покаранные не познавали тех милициантов, которые супроти их сведшили. Гэта быў запіс з горадні, і сёння ў Ленінскім судзе ў горадні судзілі і самога Міхала Карневіча. І я прашу нашага карэспандэнта расказаць пра падрабязнасці яго ўласнай справы. Меня затрымалі падчас акцыі, не глядзячы на тое, што я прадаставіў свае пасведчанне крэдацыйнае, і адвезлі ў міліцыю разам з усімі затрыманымі. Пазней першыя паседжанні судоў, которыя былі сведкі, першое меня не опознавали. Потом на третьем посяжении появился лжесведка, который сказал, что небыто меня затримовывал, хотя на мои пытания отказать не мог, как я был опранут, что было у меня в руках, где он меня, на вот место не мог сказать, где он меня затримовывал. И потом на видеопрогляде, когда судья демонстрировал у меня видео, я убачил себя только в одном месте, 2 секунды, и то это не сорот тех людей, которые протестовали, а стоял сбоку и старался зарабить дымок. И вот сегодня еще был один светка, так само лжесветка, которую я так само не бачил, который меня не затремлял, не так нахабно, как первый, сказал, что, ну, он с твару сдается подобный, хотя я с ним не знаком, но сдается подобный, сдается, я его затремлял. И он, ну, вот, не был уполнен, где-то он затремлял. Ну, а после этого судья сказал, что вот все, 30 базовых величин, и до побачення. Михась, а еще назовите прозвище судьи, який вынес такое решение. Дмитрий Кедаль. Наш корреспондент Михал Карневіч быў аштрафаваны за асвятленне акцыі 3 ліпеня ў Гародні. Ну а Таццяну Сіверынец, віцебскую каардынатарку аргкамітэту партыі БХД, Кастрычніцкі раённы суд Віцебску прызнаў вінаватай у арганізацыі недазволенай акцыі, таксама 3 ліпеня. Суддзя Яўген Буруноў заявіў, што убачыў на аператыўным відэа, як спадарыня Сіверынец арганізавала малітву за палітвязняў. Паведамляе Браніслава Станкевіч. Прадметам судовага разгляду былі падзеі 3 ліпеня. Тады, пастаяўшы з 7 гадзіны да паловы на 8 на плошчы Перамогі, некалькі дзясяткаў жыхароў Віцебску з воплескамі рушылі па вуліцы Леніна. У міліцэйскім пратаколе, складзеным на Тацяну Севярынец толькі 8 ліпеня, гаворыцца, што менавіта яна арганізавала несанкцыянаваную акцыю, падчас якой жыхары Віцебску выражалі сваю грамадска-палітычную пазіцыю. Суддзя Яўген Бурнул адхіліў хадайніцтва спадарыні Тацяны, каб яе прадстаўніком у судзе быў праваабаронца Павел Левінаў, але дазволіў быць прадстаўніком актывісткі і яе сыну Паўлу Севярынцу. У судовай зале быў паказаны відэазапіс, зроблены міліцэйскім аператарам на самой плошчы Перамогі, а таксама падчас руху людзей уздоўж вуліцы Леніна і ўласна малітвы каля крыжа на Успенскай горцы. Павел Севярынец адкаментаваў гэты відэазапіс такім чынам. У гэтым відэа, калі было нейкае правапарушэнне, то гэта матерная лаянка з вуснаў тых, хто здымаў відэа. Супрацоўнікі міліцыі, як нам сказалі. Супрацоўнікі міліцыі прадаставілі гэта відэа, там бачна, як тыя, хто здымаюць, яны лаюцца. Усё астатняе, людзі ідуць, пляскаюць у ладкі, людзі моляцца. Суддзя Яўген Бурунул прызнаў Тацяну Севярынец вінаватай паводле часткі 2 артыкула 23.34 аб адміністрацыйных правапарушэннях і прысудзіў актывістцы штраф памерам 700 тысяч рублёў за арганізацыю несанкцыянаванай акцыі. Спадарыня Севярынец засведчыла, што яна не заклікала людзей ісці за сабой, але тое, што яны пайшлі і далучыліся да штодзённай супольнай малітвы за палітвязняў, лічыць выключна станоўчай з'явай, хаця з прысудам яна катэгарычна не згодная. Рыхтавалася да горшага, спадзявалася на лепшае. Гэта, канешне, лепшае, бо я на волі. Але ну што тут казаць увогуле? Ну дзікунства, ну жывем мы ў такой краіне ў такі час. Ну на жаль. На відэазапісе не было відаць, каб спадарыня Севярынец не каардынавала рух людзей. І суддзя Яўген Бурунул зазначыў, што грамадска-палітычную пазіцыю прысутныя прадэманстравалі падчас малітвы і кіравала гэтым менавіта Тацяна Севярынец. Калі так, то гэта першы ў Беларусі суд за малітву як такую. І пасля абвесткі пра лёс тых, за каго малілася Тацяна Севярынец ля Віцебскага крыжа. Чым з'яўляюцца акцыі маўклівых аплодысментаў? Авангардам будучай арміі пераменаў ці лякальнай з'явай, якая не будзе мець ніякіх наступстваў? Які прагноз эканамічнай і сацыяльнай сітуацыі ў Беларусі? Ці будзе паглыбляцца эканамічны крызіс? Ці ператворыцца незадаволенасць у масавы публічны пратэст? Па гэтых тэмах празкім акцэнце спрачаюцца блогер Дмітрий Саёнак, кіраўнік гомельскай арганізацыі руху за свабоду Пётр Кузняцоў і палітолег Дзяніс Мільянцоў. Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 20, а зараз навіны жыцця палітвязняў. Актывіст Мікіта Ліхавіт трапіў у карцэр адразу за некалькі парушэнняў турэмнага рэжыму. У Дмітрыя Вуса за 2 месяцы зняволення пагоршыўся зрок. Ці то суддзі, ці то турэмшчыкі згубілі пашпарт Дмітра Дашкевіча. Паведамляе Алег Груздзіловіч. Адвакат Дар'я Ліпкіна наведала свайго падабароннага Мікіту Ліхавіда ў Новапалоцкай калоніі. Да гэтага ад актывіста руху за свабоду больш як тыдзень не было вестак, і сваякі вязня не выключалі, што ён зноў ужо 5 раз за 2 месяцы ў калоніі трапіў у карцэр. Гэтак і выявілася. Прычым гэтым разам Мікіта Ліхавіт атрымаў самы вялікі тэрмін карцэру, кажа маці актывіста Алена. Я яго не видела, адвакат яго. Яму далі 20 суток ШИЗО. Мы 4 нарушения в одно объединили, получилось 20. Ну, конечно, Даша говорит, скрывать не буду. Очень худой. Худой, бледный, синяки под глазами. И сегодня единственное, что у меня получилось, это я разговаривала с врачом в колонии. Вот он сказал, что каждый день он посещает ШИЗО. Говорит, ваш Никита ни на что не жалуется. Паводле адваката, Мікіту Ліхавіда абмежавалі ў выдатках у турэмнай краме. Дазволілі траціць на набыццё ежы толькі 70 тысяч рублёў на месяц. Хоць звычайна вязням дазваляюць траціць больш за 200 тысяч. Таксама стала вядома, што Мікіта Ліхавіт так і не атрымаў бандероль з рэчамі туалету, якую яму дасылала раней маці. 11 ліпеня Алені Ліхавіт удалося пагаварыць з лекарам, які рэгулярна наведвае карцэр. Паводле лекара, Мікіта Ліхавіт ні на што не скардзіцца, паведаміла Алена Ліхавіт. 11 ліпеня экс-кандыдата на прэзідэнта Дмітрыя Вуса павінны адправіць з валадаркі з турэмнага шпіталя ў магілёўскую калонію. Вус праходзіў медычнае абследаванне. Паводле звестак разглядаецца пытанне пра аднаўленне яму інваліднасці. За 2 месяцы зняволення стан здароўя мужа пагоршыўся, кажа жонка вязня Яўгенія. Похудзеў 86 кілаграм. Зрэнне испортылася на адзін глаз 0,9. Давленне скачыць, иногда до 180 даходзіць. А в цэлым дзяржыцца нармальна. Наста Палажанка, якая регулярна лістуецца з лідарам Малдова фронту Дзмітром Дашкевічам, шмат дзён чакала ад яго ліста, каб ведаць, ці выпусцілі яе сябра з карцару. Ліст прыйшоў, але пасля цэнзара ў незвычайным выглядзе. Зараз яны замазваюць проста нечым спачатку нейкім чорным алоўкам, ці як углём такім замазваюць, а пасля наверх толькі белай замазкай. Пасля яны, відаць, зразумелі, што на Дашкевіча замазку сыходзіць месячная норма всіх зэкаў в тюрме. І просто наступную сторонку ліста яны просто взялі і абрэзалі на палову. Але Дзіма пра гэта нічога не піша, а калі піша, дык і тут шмат чаго замазана. Але зараз яго, як бы здаецца, ўсё ў парадку. Зараз ён піша, што яго ўсё ціха. Дмітрий Дашкевіч паведаміў, што ў калоніі ў Горкі, дзе яго трымаюць, не даслалі ягоны пашпарт. Вязень збіраецца пісаць скаргу, каб ягоны дакументы знайшлі і вярнулі ў калонію. Не выключна, што пашпарт актывісты згубілі ці ў маскоўскім судзе, ці ў нейкім з ізалятараў, Навадарскага альбо ў Жодзіна, дзе да калоніі трымалі актывіста. Яшчэ Дашкевіч паведаміў, што яму дазволілі атаварыцца ў турэмнай краме на 200 тысяч рублёў, што дазваляе больш-менш нядрэнна харчавацца, бо турэмная ежа вельмі дрэнная. Жонцы каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бадарэнкі-Вользе стала вядома, што ў мужа пачаліся праблемы з другой нагой, цяпер левай. Лучше не становіцца. Сейчас у него уж правая нога была, да, но сейчас я же говорила, что у него боли в левую сторону, и написал, что при ходьбе подгибается коленка левая. Ну, то есть уже нога не слушается полностью, то есть она же сама подгибается, то есть уже не может ее контролировать. В общем, 95% он созрел на операцию, если, конечно, они ее сделают там. Дмитрий Бондаренко чакае у Республиканском турэмным шпитале разгляду касацыйнай скаргі. Гэта павінна адбыцца 15 ліпеня. На нашым сайце вы знойдзеце адрасы палітвязняў, якім можна напісаць паштоўку. Калі вы хочаце напісаць Мікіту Ліхавіду, ягоны адрас 211-440, Віцебская вобласць, Наваполацк, вуліца Тэхнічная, 8, папраўчая калонія нумар 10. З вамі Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Корреспонденту «Свободы», який виконував свої обов'язки на акції у Городні, сьогодні присудили мільйонний штраф. Тетяну Сіверинець признали виноватой у організації недозволеного шестя 3 липня. Шестям полічили збор ля крижа для супольної молитви за політв'язнів. Сьогодні з туремного шпиталя у Менску назад у Могилевську колонію мусили накерувати екс-кандидата на президента Дмитрия Вуса. Вязню площі Мікіту Ліхавіду дали 20 суток карцеру. Революція праз соціальну сетку міняє стратегію. У гэтую сераду замест аплодисментів будуть дзвонити будильники. На болгарскім курорті захворіли гомельські діти. Батьки тривожаться, що вони не отримують належної медицинської допомоги. БНФ знайшов резервовий офіс, але протягує змагання за свою стару сядібу на проспекті Машерова. Працягваем праграму. Кампанія «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» мяняе стратэгію. На гэты раз у сераду прапануецца разам пагуляць і паслухаць масавыя званкі мабільнікаў у 20:00. Іншыя дэталі ў Іны Студзінскай. Маўклівыя акцыі па серадах у межах рэвалюцыі праз сацыяльную сетку будуць працягвацца. Гэтым разам арганізатары прапанавалі для іх новы фармат, кажа адміністратар групы ВКонтакте Вячаслаў Дзіянаў. Будуць сабірацца также на сваіх раёнах, но раёны некаторыя будуць выдзелены і сабірацца будуць в торговых цэнтрах і около них. А потом ровно в 19:00 будуць ехаць на проспект цэнтр Мінска. І людзі будуць знаходзіцца між площадзю Победы і Акадэміяй наук, Пастранагум, кінатэатр Октябрь. Змяняюцца месцы сустрэчы у обласных центрах. У Берасте збор каля ЦУМу, у городні каля аўтавакзалу. Для районных центров пропонується покинуть усе без зменов. Збор на центральной площі. Гэтым разом організатори просять не пляскать у латки, що викликає неадекватную реакцію силових структур, а поставить будильник на мобільнику ровно на 20 годин. Калі будильники одночасово зазвінять, акція лічиться завершеною. Вячеслав Діянов розповів, що нова стратегія і тактика розпрацьовується супольно, вивучаються усі пропонови. Радом людей, которые хотят помочь, это кто делает ролики, то и делает дизайны, те, кто думает о самом плане, как что проводить. Мы смотрим, что происходит в группе, и обсуждаем это, потом делаем один общий, наилучший план. Расписываем, опять обсуждаем и вывешиваем. Протягивается сбор грошей для тех, кого оштрафовали и судили за удел в маўклівых акциях, и для тех, кто потерпел выпадково. Допомогчи ахвярам можно двумя шляхами, каже правоабаронца Наста Лойка. Сразу электронные рахунки, которые размещены в интернете, электронных манцы набираюць грошы актывісты пераважна гэты грошы ідуць на падтрымку тых хто адміністрацыйна арыштаваны то бок на перадачкі гэтым людзям а таксама зараз арганізаваны збор сродкаў на ўправе партыі БНС там дзе наяўнымі грошамі прымаюць і гэтыя грошы пойдуць пераважна на штрафы расце пачуццё салідарнасці не толькі ў грамадскіх актывістаў а і ў людзей якія выпадкова трапілі так бы мовіць пад раздачу людзі прыходзяць да прыёмніка размеркавальніка на Крысціна да пастарункаў судоў кажа праваабаронца Наста Лойка. Самае цікавае, што самі людзі, якія хоць раз былі затрыманы, нават не штрафаваны, не пакараны, яны адчуваюць нейкую салідарнасць з моцна астатнімі людзьмі, якія больш цяжкія наступствы былі і спрабуюць нейкім чынам дапамагаць, што безумоўна вельмі прыемна. Асабліва калі лічваюць, што гэта людзі асноўна не з'яўляюцца сябрамі нейкіх арганізацый, а проста самі па сабе, які выказвалі сваю пазіцыю, можа проста ведаюць кагось знаёмых, хто там быў, хто патрапіў да той, прыходзіць, дапамагаюць яму і ўсім астатнім. Адміністратар групы ВКонтакте Вячаслав Дзіянаў кажа, што колькасць сябраў групы «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» апошнім часам істотна вырасла, як вырасла і колькасць людзей, якія не падтрымліваюць курс дзейнай улады ў Беларусі. Ненависть к этому режиму, гнев, потому что они не нарушают закон. Чем дальше это продолжается, тем больше режим забивает различных людей, которые могли даже не относиться к этим акциям протеста. Всех людей из померкованных режим сам делает себе противников и активных противников. На сераду пропонуется выказать протест и автомобилистам у межах компании «Аутостоп». До 19 годины автоаматоры едут любыми маршрутами у Менску до Кастричинской площади, у регионах до Центральной площади. А потым спыняюцца і ўключаюць аварыйныя сігналі. 15 хвілін стаяць і раз'язджаюцца. Паведамляла Інна Студзінская. Ну а зараз апошнія падзеі ацэньваюць слухачы свабоды. Я думаю, што рух за свабоду абсалютна правільна патрабаваў расследаванне, што было на прывакзальнай площадзі 3-го. Я даже скажу, вы хазяева у сябе ў стране, шановныя слухачы, вот і патрабуйце задзержання Игоря Евсеева, Васильевича и шефа КДБ Зайцева. И пусть Игорь Евсеев объяснит, от кого он получил такой приказ. Я обуренный отношенными начальника тюрьмы до Никиты Лиходида. У тем карцеры повинен этот начальник сидеть, халуй режиму тюремного, и не выпускать его 10 год с этого карцера. Треба ведать нам прозвище этих палачов. Он весь город от Пинска, Лукашенко тут грозится, что отправят за рубеж, вышлет из республики всех протестующих и осужденных за акции протеста. Ну, он, наверное, еще пока не думает, что, может быть, и сам скоро окажется экстрадированным, допустим, в Гаагу на скамью подсудимых на международный трибунал, где будут отвечать за свое такое жесткое правление, за доведение страны до краха, народа до обнищания. Не могу молчать, ей-богу, мне 67. В прошлом я тоже военный, скажем, подполковник. Но не могу глядеть, как 7-летнему пану маршалку Колечку отдает войско белорусское, пошану, так называемую честь. Чи оно уже действительно бесчестное, это войско, чи что это робится? Ну як гэта можа быць? Ну я не знаю, як гэтыя браты гэтага маленькага Колі глядзяць на гэты некі глум у народзе ідзёт. Сам цар даёт паняць, як можна жыць вот у граху ўсёй рэспублікі. І вось гэта мяне і трывожыць да сих пор, уже сколько я бачу гэту паразу беларускую. Мяне завуць Валерый Таболін. Хочу пропоновать нашему проводеру-кормильцу в Двухкосе довольно незвычайный способ заработать валюту, которой у нас так остро не хапая. Так вот, Григорьевич, про свой сайт в интернете, коли он у тебя есть, ты неким меньшим шляхом, дай обвестку прикладно такого зместу. Коли кто хочет на свои очи побачить живого маршала во взросте, коли 7 годов, так едьте на Беларусь, покажем. Але показ платный, цена договорная. Думаю, что от жадающих поглядеть на такое чудо отбоя не будет. Полоцк Владимир. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Чекаем ваших звонков, и я нагадаю, что каждый тыдень за лепшее эссе або за лепший оповед на тему «Что для меня незалежность Беларуси» мы раздаем новые примачи. Чекаем ваших звонков. Кольки засталося Лукашенко? С таким пытанием российский часопис «Коммерсант власть» звернулся до шерогу политиков, громадских деячов и бизнесовцев. Их отказы огучать Юрий Дракохруст и Юрий Бушляков. Станислав Шушкевич у 91-94 годах старшиня Верховного Совета Беларуси. Коли Россия дозволить, то еще шмат. Режим Лукашенко не подтримливая ниводная цивилизованная краина, кроме России, якая, мабыць, не претендуе на гэты статус. Александр Ткачёў, губернатор Краснодарскага краю. Наколькі мне вядома, Лукашенко на здароўе не скардзіцца, а таму можа працаваць да заканчэння тэрміну прэзідэнцкіх паўнамоцтваў. Так, Беларусь перажывае нелёгкія дні, але нягледзячы на ўсе цяжкасці, упарта ідзе сваім шляхам. Віктор Ерафеев, пісьменнік. Лукашенко – палітычны труп. Цяпер ён перажывае палітычнае жыццё пасля смерці, ён разлагаецца. Таму ў Беларусі такая агрэсія. А маўклівыя дэманстрацыі ў краіне дзікага тэрору выклікаюць у мяне захапленне і надзею на простага чалавека. Александр Праханаў, пісьменнік, галоўны рэдактар газеты «Завтра». Режим Лукашэнкі яшчэ перажыве рэжым Мядзведзева Пуціна. Ён значна больш стабільны, яго эканамічная база больш магутная, без гніцця, карупцыі і дэградацыі насельніцтва. Эдуард Лімонаў, лідар незарэгістраванай партыі «Другая Расія». Доўга. За яго ўсё МУС і КДБ Беларусі. Плюс яго падтрымліваюць шматлікія прадстаўнікі старэйшага пакалення. Расію Лукашэнка задавальняе больш, чым любы іншы на яго месцы, таму што ўсе астатнія будуць палітыкамі заходняга тыпу. Ігар Лебедзеў, лідар фракцыі ЛДПР. Роўна столькі, колькі Расія будзе аказваць Беларусі матэрыяльную дапамогу. Як толькі мы спынім выдаваць Беларусі танныя крэдыты і прадаваць энергарэсурсы па заніжаных цэнах, Лукашенко в режим обрынется. Дмитрий Быков, письменник, поэт. Ахвотно допускаю, что не шмат. Магчыма, гэта пытанне году. Усё можа развиваться по сценары Каддафі. Але калі ў выніку спонтанной бульбяной революции ён сыдзе, верагодна яго вяртанне ў палітыку праз 5-7 гадоў, як сценары Шеварнадзе. А яшчэ можа здарыцца пасмяротная канонізацыя. Ён же бацька беларускага народу. Таму вялікае гэта пытанне, што для Беларусі будзе лепш. Вядомыя дзеячы адказвалі на пытанне, колькі засталося Лукашэнку. Свабода нон-стоп. Аператыўна. Дакладна. Змястоўна. Коратка. Па-беларуску. З вашым удзелам. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры. Заўсёды ў інтэрнэце. Свабода.орг. І вы працягваеце слухаць радыё «Свабода». На баўгарскім курорце Кітэн захварэла сама меней 30 гомельскіх дзяцей. Яны скардзяцца на болі ў жываце, расстройства страўніка, шмат каго моцна ванітуе. Пры мікрафоне Віталь Сямашка. Трывогу узнялі бацькі рэчыцкіх школьнікаў, якія выехалі на адпачынак у баўгарскі Кітэн 29 чэрвеня. Гаворыць жыхарка рэчыцы спадарыня Таціяна, у якой у Баўгарыі адпачывае дачка школьніцы. Дочерь ее связывалась где-то в 10:30. Я ее практически не слышу. У нее обложило горло гнойное. И вот рвота, она говорит, мама меня там за 2 часа вырвала 3 раза. Дети повалили все. Россиян еще забрали, на скорой помощи увезли в больницу. Детей врач не осматривал. Это мы уже уточнили. Пробиться туда в лазарет тут невозможно. Просто наша руководительница группы сходила, и ей выдали какие-то дешевые таблетки. Спадарыня Таціяна кажа, што ў групе адпачывае беларуская жанчына-лекарка, якая і параіла іншыя лекі. Врач сказал, што эти таблетки піць не надо, потому што не слабыя, сходили в аптеку, купили таблетки самі. У іншай жыхаркі рэчыцы Ірыны ў гатэлі «Грын Парк» баўгарскага курорту Кітэн, дзе лютуе невядомая пакуль інфекцыя, адпачывае 16-гадовы сын і 9-гадовая дачка. Сын позвонил полчаса назад, сказал, што дочка заснула. В обед у неё ещё была рвота і панос. Она до обеда просто лежала, я разговаривала с воспитательницей. Сын как бы мне не признается, что ему плохо. Но у них дети лежат, они не выходят на улицу целый день. В столовую они не ходили кушать. У них рвота и понос, и знобит. Спадарыня Ірына телефонавала сёння ў Менску ў Міністэрства замежных справ, каб з павальным захворваннем дзяцей у Кітэне дапамагла разабрацца беларуская амбасада ў Баўгарыі ці кансулят. Бо ў адміністрацыі гатэля «Грын Парк», дзе жывуць дзеці, цяжка атрымаць нейкую ўцямную інфармацыю. Ад бацькоў пра масавае захворванне дзяцей даведаўся і гомельскі туроператор «Меркурый», які афармляў дзецям пуцёўкі ў Балгарыю. Нам удалося звязацца праз тэлефон з адказнай за групу рыжскіх дзяцей Ірынай Чараднік. Яна паведаміла, што 40 дарослых і дзяцей, якія прыехалі ў Кітан з Гомельскай вобласці, захварэлі 30 чалавек. Рвота у них, понос, температура, боль в животе. Мы это связываем с водопроводной водой, потому что она была с запахом, сильным запахом, вот каким-то газом воняла, или, может быть, канализация туда попала. Они же пищу готовят на этой воде, дети руки моют, моются этой водой, и она была очень вонючая. Вчера только была санстанция, вчера брали только маски у них. В общем, мы даже не знаем, какая это инфекция и как она передается. Спадарыня Чараднік кажа, што і сама яна таксама чуецца кепска. Ля гатэлю «Грын Парк» пачалі збірацца баўгарскія тэлеаператары, бо тут адпачываюць таксама і баўгары, і расейцы, і украінцы. Кіраўніцтву гомельскай групы тэлефанавалі ўжо з беларускай амбасады ў Сафіі, пыталіся тэлефон дырэктара гатэлю. Гомельскія бацькі моцна трывожацца за здароўе дзяцей яшчэ і таму, што праз тры дні іх чакае зваротная дарога дадому. Паўтара сутак на аўтобусе. У дарозе дзецям няма каму дапамагаць, калі належнай медычнай дапамогі яны не атрымаюць па страхоўцы на балгарскім курорце. Здароўем дзяцей цікавіўся Віталь Сямашка. Вялікія словы па-беларуску. На летний конкурс «Свободы» великие словы по-белоруску слухачи и наведники сайту досылают афоризмы. Сегодня мы выбрали словы Олеся Разанова. «Кожный народ мае хотя б один гениальный твор, и гэты твор – мова». Дасылайце нам афарызмы славутых беларусаў з пачутага з кніг з уласнай памяці. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Корэспандэнту «Свабоды», які выконваў свае абавязкі на акцыі ў Гародні, сёння прысудзілі мільённы штраф. Таццяну Севярынец прызналі вінаватай у арганізацыі недазволенага шэсця 3 ліпеня. Шэсцем палічылі збор ля крыжа для супольнай малітвы за палітвязняў. Сёння з турэмнага шпіталя ў Менску назад у магілёўскую калонію мусілі накіраваць экс-кандыдата на прэзідэнта Дмітрия Вуса. Вязню плошчы Мікіту Ліхавіду далі 20 сутак карцару. Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку мяняе стратэгію. У гэтую сераду замест аплодысментаў будуць званіць будзільнікі. На балгарскім курорце захварэлі гомельскія дзеці. Бацькі трывожацца, што яны не атрымліваюць належнай медыцынскай дапамогі. БНФ знайшоў рэзервовы офіс, але працягвае змаганне за сваю старую сядзібу на праспекце Машэрава. У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – будучыня рэвалюцыі ў сацыяльных сетках. Чым з'яўляюцца акцыі маўклівых аплодысментаў? Авангардам будучай арміі пераменаў ці лякальнай з'явай, якая не будзе мець ніякіх наступстваў? Які прагноз эканамічнай і сацыяльнай сітуацыі ў Беларусі? Ці будзе паглыбляцца эканамічны крызіс? Ці ператворыцца незадаволенасць ў масавы публічны пратэст? Па гэтых тэмах у праскім акцэнце спрачаюцца блогер Дмітрий Саёнак, кіраўнік гомельскай арганізацыі «Руху за свабоду» Пётр Кузняцоў і палітолях Дзяніс Мільянцоў. Дэманстрацыі маўчання з аплодысментамі доўжацца ўжо месяц. На гэтым тыдні адбылася шостая. Ужо можна рабіць некаторыя высновы. Якая ўсё ж такі роля гэтай ініцыятывы? Гэта, як пісалі савецкія газеты, штурманы будучай буры? Гэта некая такая лакальная дзіўнаватая постмадэрнісцкая з'ява, праз якую пэўны час будуць памятаць толькі адмыслоўцы, ну як скажам пра флэшмобы пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Дык што ж гэта такое, Дзеніс? На маю думку, гэтыя акцыі можна класіфікаваць як так званыя шлейфавыя акцыі пасля выбарчага году. Удзельнікі складаюцца з актыву па большай часткі, які ўдзельнічаў у кампаніях кандыдатаў, арганізатары, якія інспіруюць гэтыя акцыі, таксама ўдзельнічалі ў папярэдніх кампаніях. Гэтыя акцыі не маюць ніякага агульнага плану і мэты, такі сабе пратэст дзеля пратэсту, дэманстрацыя незадаволенасці, без выразных палітычных патрабаванняў. Мэта тут можа быць толькі, напэўна, адна, гэта нерваванне ўлады і часткі паказ грамадзянам, што нешта ў краіне адбываецца, што не так усё дрэнна. Я б вось, напэўна, гэтыя акцыі назваў такімі шос-акцыямі або акцыямі адчаю. Наўрад ці гэта некі авангард пераменаў, таму што вось такія акцыі, такая пратэстная актыўнасць, яна не ўпісваецца ў нейкую стратэгію пераменаў. Вуліца сама па сабе, яна мае значэнне, калі ёсць палітычная сіла, гатовая ўзяць уладу, калі сіла мае стратэгічны план дзеянняў, палітычную праграму дзеянняў, калі ёсць структуры, гатовыя да рашучых дзеянняў і перамоваў з уладамі. І тады вуліца адыгрывае ролю дадатковага інструменту ціску, як, скажам, гэта было падчас памаранчавай рэвалюцыі ў Украіне, падчас астатніх сходнееўрапейскіх і цэнтральнаеўрапейскіх рэвалюцыяў. У нас пакуль што ёсць толькі вось гэты дадатковы інструмент, які сам па сабе наўрад ці прывядзе да зменаў ў краіне. Астатніх кампанентаў важных для такіх пераменаў пакуль што я, на жаль, не назіраю. Пётр, вы згодныя з такім песімістычным у чымсьці поглядам Дзяніса? Дарэчы, наконт актыву днямі ў маёй перадачы быў блогер Віктар Малішэўскі, які такі даследны блогер, і вось ён кажа, што ён вывучаў спісы гэтых затрыманых, і гэта ўсё, як правіла, невядомыя людзі. Паводле яго, это ўсё ж такі нік крыху іншае кола, чым актывісты перадвыбарчых штабоў, што гэта, ну, вот такая беларуская благасфера, якая тады ўсё ж такі менш сябе праяўляла. Які ваш адказ на пытанне, што гэта такое? Я, напэўна, згодны з гаспадаром Мезенцовым, але часткова. І часткова таксама згодны з гаспадаром Малішэўскім, таму што насамрэч тое, што я тут назіраю ў Гомелі, так, я магу сказаць дакладна, што на лепшыя акцыі, у лепшыя дні выходзіла тысячы чалавек, я прыходзіў туды, я ведаў там максімум 10 чалавек, якія могуць адносіцца да штабоў ці камандаў, кандыдатаў ці нейкіх структураваных там колаў апазіцыі ці грамадзянскай супольнасці. Гэта насамрэч у пераважнай большасці сваёй новыя людзі, гэта насамрэч людзі, якія раней былі не ангажаваны, але гэта таксама ўсё ж такі людзі, якія маюць каштоўнасную шкалу, якая не зусім адпавядае вось такім сярэднім беларускім. Таму гэта не просты народ, гэта не рабацягі, гэта блогеры, гэта людзі дасведчаныя і адукаваныя. Я згодны з калегам у тым, што сама па сабе гэтая акцыя, яна не можа прывесці да змены ўладу, гэта дакладна. Але адначасова я думаю, што пры пэўных умовах яна можа стаць авангардам пераменаў, як вы казалі, таму што яна закладвае вельмі сур'ёзны падмурак зараз у беларускім грамадстве дзеля будучых пераменаў. Вось менавіта дзякуючы таму, што вельмі вялікая колькасць новых людзей, то мы бачым, што проста фарміруецца новая грамадзянская супольнасць, якая здольная да самаарганізацыі, якая здольная да салідарнасці і якая можа яшчэ не здольная фармуляваць нейкія палітычныя патрабаванні і мэты, але ўжо здольная нешта рабіць, знаходзіць у сябе мужнасць і адказнасць, каб рабіць пэўныя крокі. І без гэтага не адбудзецца значных пераменаў у беларускім грамадстве, таму што беларускія структуры, яны самі па сабе нічога не здольны зрабіць без грамадзянскай супольнасці. І вось зараз гэтая супольнасць яна фарміруецца. Тое, наколькі яна будзе паспяховай, ці будуць яе памятаць далей, гэта будзе залежаць зараз ад тых далейшых дзеянняў, таму што мы бачым, што цяперашні фармат ён так выражаецца, і людзей усё меней. Але ініціатива яшчэ мае патэнцыял і можа сябе паказаць. Дмітрый, а які ваш адказ? Усё ж такі, што гэта такое? Вы ў сваім блогу напісалі, якія это можа мець наступствы, але давайте спачатку пагаворым, усё ж такі, што гэта такое? Ну вот у мяне, напрыклад, такое адчуванне, што тых людзей, якія вось зараз выходзяць на гэтай акцыі, ну усё ж такі не крызіс выводзяць, і па меншай мере можа быць не столькі крызіс. Адкуль это з'явілася? Ну, я в общих чертах соглашусь с Денисом, что это имеет шлейфовый характер. Вот, обратил бы внимание на то, что вот как бы 19 числа у нас все действия крутились вокруг идеи решительности, бескомпромиссности, воплощенных в сильном лидере, который не остановится. И после поражения этой схемы произошел такой как бы откат маятника сознания в противоположную сторону. То есть мы вернулись к 2001 году, когда у нас теперь снова там не насилие, безначалие. По форме изменилось, но по сути не изменилось ничего. То есть у нас не произошло обращение к каким-то интересам новых социальных групп. У нас не появилось никаких аргументов новых. Вся смысловая нагрузка заключается в том, что есть вот не принимающий существующей системы небольшой контингент, который пытается заразить окружающих своим эмоциональным состоянием. То есть как бы забудь про все, танцуй вместе с нами. Вот. И, по-моему, предел вот этого вот вовлечения людей на эмоциях, он был выработан уже 19-го. То есть сейчас они пытаются изменить форму, но оставив то самое содержание, которое тогда привело к поражению. Поэтому я бы не прогнозировал, что это может вылиться во что-то большее. То есть резерв вот именно таких эмоционально ориентированных активистов, я боюсь, что он был исчерпан еще тогда. Петр, все ж таки ранее в Беларуси все фокусовалось на столице. Все было в Минске, все проявлялось в Минске. А каб тысяча человек выходила у Гомеле, каб сотни людей выходили у Берасти, у Могилеве, но я что-то не припамятаю, не прыгадаю таких часоў, нават калі это шлейфавая з'ява, хаця это магчыма і спрэчна, але вот эта новая якасць, якой, скажам, не было падчас выбарчай кампаніі, так здаецца, а зараз вось это ёсць. У чым прычына, на ваш погляд? Вы правы ў тым, што гэтага не было не ў мінулай выбарчай кампаніі, не ў кампаніях папярэдніх, гэта не было настолькі масава. І я яшчэ раз пацвярджаю, як актыўны ўдзельнік мясцовага палітычнага і грамадскага жыцця, што прыходзячы на гэтыя акцыі, можна казаць, там гіпатэтычна яны ўсе там людзі працавалі. Але я бачу і выдатна ведаю, бо пераважна большасць тых, хто працаваў, але зараз бачу, што гэта тыя людзі, якія не працавалі. І шмат з кім асабіста зараз размаўляю, і гэта не тыя людзі. Гэта якасна новы фармат, я лічу, таму што немагчыма зрабіць рэвалюцыю ў краіне сіламі адной сталіцы. Нават калі я вывеў на памаранчавую рэвалюцыю ў Кіеве, там адзін украінец сказаў вельмі мудрую фразу, каб рэвалюцыя перамагла, Кіеў мусіць працаваць. І там пасля першых 10 дзён ўсё пад'язджалі людзі з рэгіёнаў, яны мяняліся. У нас, звычайна, адбывалася так, што ўсе імкнуліся зрабіць рэвалюцыю ў першы дзень, і ў першы дзень гэта трэба было зрабіць абавязкова ў сталіцы. Але калі гэта робіш у сталіцы, то велізарны працэсны патэнцыял рэгіёнаў застаецца не ўцягнутым у гэты працэс. Таму што максімум 10% жадаючых з рэгіёнаў можа даехаць. А калі хваля пратэсту ахоплівае ўсю краіну, гэта ўжо зусім іншы расклад. Лукашэнка часткова таму настолькі балюча рэагуе на гэты працэс, таму што ён прывык лічыць, што толькі Менск свядомы, вось, і таму варожы да яго, а рэгіёны, глыбінка, вось гэтыя маленькія раённыя цэнтры, гэта ўсё яго такі аплот. А зараз ён ужо бачыць, што гэта не так, і таму вельмі нервуецца. Гэта якасны новы фармат, і тут ужо насамрэч не важна, нават не важна, ці ёсць палітычныя патрабаванні ці не. Каб наступілі перамены, трэба тры чыннікі. Людзі мусяць ведаць, за каго яны ці проціў каго яны. Яны мусяць бачыць, што іх багата, і яны мусяць верыць у тое, што яны перамогуць. І зараз у рэгіёнах людзі таксама пачалі бачыць, што іх багата. І засталося паверыць, і тады можа з'явіцца палітычная сіла, калі яна з'явіцца, то яна прыйдзе ўжо на падрыхтаваную глебу. Вось у гэтым адна з ролей гэтай рэвалюцыі. Яна не можа змяніць уладу, я пра гэта казаў, але яна вельмі добра рыхтуе глебу. Ну, а зараз пра гэтую самую сілу, которая можа прыйсці, можа не прыйсці, так бы мовіць, пытанне пра перспектыву, прагноз сацыяльнай і эканамічнай сітуацыі. Ну, вось сацыялагічныя апытанні фіксуюць значны рост незадаволенасці, падзенне даверу да ўлады. Хаця пры гэтым і не фіксуюць росту гатоўнасці да публічнага пратэсту. Ну, вось некаторыя кажуць, што, маўляў, летам нічога не будзе, народ па лецішчах раз'ехаўся, а вось увосень вернецца, убачыць новыя цэны ў крамах, у жыроўках, ну і сябе пакажа. А можа, нічога не пакажа. От, дарэчы, на гэтым тыдні, выступаючы ў Шклове, Лукашэнка, гаворачы пра маўклівыя акцыі, казаў, што іх удзельнікі, паводле яго шалудзівая маса, хочуць збіць стабілізацыю, якая ўжо пачалася, і вось-вось, так бы мовіць, яна і ўсталюецца. Ну, можна прыгадаць пра яго ж абяцанне, што ў другой палове года ўсе ўвогуле забудуць пра цяперашні крызіс, пакуль ніхто нічога не забывае, але, ну, вот, можна сказаць, што па траўню, скажам, у Беларусі становчае сальда плацёж балансу. Дык можа і сапраўды адбудзецца стабілізацыя, і ўвосень усе будуць спакойна глядзець на ўсё сваё жыццё, радавацца яму. Я бы, во-первых, исходил из того, что стабілізацыя, конечно, может произойти, но стабілізацыя, ну, как контролируемая пике. То есть, так или иначе, мы видим, что Александр Григорьевич вынужден либо продавать предприятие, либо брать кредиты, которые ставят своими условиями продажи предприятий. И даже если мы считаем белорусские предприятия чем-то вроде собеса, да, где как бы люди получают деньги ни за что, то все равно мы вынуждены говорить о том, что будет как минимум демонтаж собеса. То есть как бы ситуация будет экономически ухудшаться для значительной части населения. Другой вопрос в том, что, собственно, дестабилизация и кризис не обязательно могут принимать политические формы. То есть может произойти криминализация массовая, и всем мало не покажется. Вполне вероятно, там вариант массовой трудовой миграции. Вот, и здесь как бы проблема в том, что взрыв-то произойдет, но вот для тех людей, которые стоят и хлопают на площади, он не покажется взрывом, они его просто не заметят. То есть для них это будет вот какая-то там забитая серая масса уехала в Тюмень, лишь бы не хлопать с нами на площади. И поэтому вот эти две вещи, как бы политический протест, политический взрыв и взрыв чисто социальный, направленный на там попытки улучшить свое экономическое положение, они все-таки опять разойдутся. Такой треугольник получается. С одной стороны, есть номенклатура, которая либо хочет, либо как минимум вынуждена идти на постепенную, контролируемую кулуарную приватизацию. Есть оппозиция, которая хотела бы открытой и быстрой либерализации и приватизации. Вот. И есть, собственно, персонал этих предприятий, который при любом из разыгранных вариантов приватизации не получает ничего хорошего. То есть, вот, скажем, противоречие своеобразное есть. Не факт, что оно перейдет именно в политическую плоскость. Мы протягнем передачу «Пражский акцент» после напомину про основные подеи сегодняшнего дня. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Корэспандэнту Свабоды, які выконваў свае абавязкі на акцыі ў Гародні, сёння прысудзілі мільённы штраф. Таццяну Севярынец прызналі вінаватай у арганізацыі недазволенага шэсця 3 ліпеня. Шэсцем палічылі збор ля крыжа для супольнай малітвы за палітвязняў. Сёння з турэмнага шпіталя ў Менску назад у Магілёўскую калонію мусілі накіраваць экс-кандыдата на прэзідэнта Дмітрия Вуса. Вязню плошчы Мікіту Ліхавіду далі 20 сутак карцару. Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку мяняе стратэгію. У гэтую сераду замест аплодысментаў будуць званіць будзільнікі. На баўгарскім курорце захварэлі гомельскія дзеці. Бацькі трывожацца, што яны не атрымліваюць належнай медыцынскай дапамогі. БНФ знайшоў рэзервовы офіс, але працягвае змагання за сваю старую сядзібу на праспекце Машэрава. Вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску – будучыня рэвалюцыі ў сацыяльных сетках. Дзяніс, а які ваш прагноз? Па-першае, які ваш прагноз эканамічнай сітуацыі? Усё ж такі крызіс будзе паглыбляцца, ці, як сказаў Александр Лукашэнка, чакае нас стабілізацыя? І калі ўсё ж такі крызіс будзе паглыбляцца, то вось як бы з паліталогіі вядомая триада реакцій – лояльнасць, утёкі, голас. Вось як будзе рэагаваць грамадства ў цэлым? Будзе падаваць голас? Ну, тут мне цяжка меркаваць, паколькі я не эканаміст. З тых абмеркаванняў з эканамістамі, якія былі, я думаю, што мяркуючы па тых захадах, якія зараз прадпрымае ўрад, хутчэй за ўсё мы будзем мець значнае пагаршэнне эканамічнай сітуацыі і далейшы рост незадаволенасці насельніцтва, але ж дефолт, ось такий крах в своїй економіці, навряд чи він відбудеться. Зараз про скорочення соціальних виплат, про скорочення субсидій стратним галінам, про продаж частки активів, урад має шанс стабілізувати економіку якраз ось ніде. У осінь і позбігнути масового збіднення, масового голоду насельництва. І тому я думаю, що ми, громадство, просто відкотиться від такої планки у $500 середній заробок, да, не до кінця, скажімо, кінця 90-х годів, але ось той узровень. І ось на такому узровні ми вже там можемо стагнірувати годами, що залежить від того, які будуть проводитися заходи урядом. Справді, як уже сказав Дмитрий, що є можливість продавати підприємства білоруські, ліквідувати ці собєси. Натурально, що звичайним працівним від цього буде не лепш, а тільки горш, але ось стабілізувати ситуацію на певним узровні можна. Натурально, народ не буде цьому радуватися, як ви, Юрій, сказали в своєму питанні, але я думаю, що ситуація не буде виглядати як ось нейкая такое уже зусім піке, як катастрофа, як крах. І тому ось гэтым революційну ситуацію, я думаю, урад може попередити. Тому ось такий соціальний вибух у осінь, ён малоімовірний. Люди мають зараз які-ніякі ощадження, мають навик виживання в тяжких економічних умовах, які залишився з тих же 90-х. Частка боїться згубити працю, частка увогулі боїться виходити на вулицю після 19 снежня. І знову-таки нема виразної альтернативи, невідомо, хто візьме за себе відказність, коли ніякі переміни будуть, як буде змагатися з кризисом, хто лідер. То бок, ось є Лукашенко, є дрена економічна ситуація, є ось випалене політичне поле. То бок, для великої маси насельництва ось це якраз таки є такою передумовою того, що зараз, напевно, варто все ж таки перечекати гэтую ситуацію, а не виходити на вулиці і не сприяти ніяким таким ворожим до влади день. Але у осінь, хоча й за все, буде хваля активізму чергове, будуть акції опозиції, які, можливо, навіть зберуть велику кількість удільників, але я міркую, що це хоча й така буде даніна календарної обрадності, і навряд чи ці акції, ці протести будуть мати ніякий винік. Петр, а ваш прогноз, это будет хваля активизму, как сказал Денис, и все ж таки это будет, так бы мовить, народная бура? Ну тут насамрэч вельмі цяжка прагназаваць, таму што сітуацыя вельмі неадназначная. Калі мы згадаем усе прыклады сучасных, вось там з найноўшай гісторыі вось гэтых мірных рэвалюцый, якія адбыліся і ва ўсходняй Еўропе ў тым ліку, то там фактычна не было чыста эканамічных рэвалюцый, там вось за крызіса, за дрэннага стану там эканомікі і узроўню дабрабыту. Ва ўсіх іх быў нейкі маральны чыннік, за свабоду, за годнасць, за незалежнасць. В Україні, наприклад, мав вельмі великий вплив ось гэты фактор, там, що люди були супраць того, каб кримінальна влада імі керувала за кримінального минулого Януковича. Так? І тому, коли казати чисто економічної ось гэтай плоскості, то я впевнений, що чисто економічної революції, ось гэтых вибухов, які прийдуть до ніяких змін, їх не буде. І не може бути. Лукашенко, коли каже об стабілізації, він хоче за все сподівається на от громадську стабілізацію. Я думаю, ось цей феномен призвичаювання. Чоловік може адаптуватися до всього, коли у нього є частка призвичається. Навіть коли лідник пішов, люди там перепранулися у шкури і призвичайлися. І коли не буде ніяких системних таких добрих якісних зрухів з боку опозиції чи громадської супольності, то люди хоча й за все чисто з економічного боку призвичаються і перетерплять. Але магчымы і інший варіант. Ось, наприклад, навіть те, що зараз відбувається, ось гэта брутальна жорсткасць уладаў при падаўленні гэтых маўклівых акцій, яна правакує вельмі цікавую реакцію грамадства. У нас грамадство в інтернеті піша, що гэта орудують бандити, а люди на вулицах, яны кажуть фашисти. На генетичному зровні яны гэта пам'ятають. Калі буде гэта працягвацца, і влада буде гэта наматувати далі ось гэту жорсткасць, то може здатися таке, що у громадській свідомості два гэтых фактора накладуться один на один, і отримається така Коли коротко сформулировать, прикладно вот такая думка, что вы не только не здольны обеспечить добрый лад життя, а вы еще дети наших женщин и детей. И коли не каждый человек там способен и готовы борониться сам и помстить за себе, то оборонить женщин и детей готовы первоважная большинство. И тогда может отбыться вот, на самом деле, при перемешивании этих факторов экономичного и репрессивного соправдный выбух. И снова-таки, это максимум, коли будут певные деяния сбоку громадянской супольности, как второй, так и новой, якая зараз формируется, коли будет оппозиционная активность. Ну а зараз до сенсаційной пропановы, якую огучил Александр Лукашенко на гэтым тыдні. На протягу апошніх месяцев ён рабіў намёкі на тое, что вязні плошчы могуць быць вызвалены. Ну, а вось падчас наведвання сваёй малой радзімы кіраўнік дзяржавы агучыў прапанову больш канкрэтна. Калі там у развязі, сказаў ён, хочуць іх сабе забраць, то заўтра выпішам квіток і адправім. Не пытанне, хай забіраюць. Калі хочуць хутчэй, то самалёт выдзелю, перакіну імгненна, хай забіраюць. Што азначае гэта прапанова? Падобная, дарэчы, тым прапановам, якія рабіліся ў 2008 годзе адносна тагачаснага палітвязня Александра Казуліна. Яму тады прапаноўвалі паехаць з хворай жонкай у Нямецчыну на лячэнне. Дык што зараз Лукашэнка прапануе Захаду дэпартацыю палітвязняў? Ці пагодзіцца на гэта Захад, ці пагодзяцца, дарэчы, яны самі? І які эфект гэта будзе мець для палітычнага працэсу ў Беларусі, Дзеніс? Я мяркую, што безумоўна, ось такая дэпартацыя апазіцыянераў была б скрайне выгадна Лукашэнку. Адным махам пазбавіцца ад найбольш актыўных іншадумцаў, ад самых такіх буйных, якія якраз такі ва ўмовах эканамічнага крызісу патэнцыйна могуць узяць на сябе адказнасць за перамены. Таксама забіваецца тут адначасова два зайцы. Гэта таксама і прадэманстраваць беларусам, так бы мовіць, патрыятызм апазіцыі, калі яны паводзяцца з'ехаць з Беларусі. Я мяркую, што нават шэраг заходніх краінаў прадаставіў бы ім статус палітычных уцекачоў. Я не кажу там про Европейский Союз у целом, хоча за все это решение будет приматься на уровне национальных урадов, але для лидеров оппозиции принять такую пропанову, значит, по-перше, оставить крыш на своей политической карьере, а по-другое, дискредитовать сам оппозиционный рух, представиться, правда, его, как эту пятую колонну, которую, коли троху притиснули, то она ось сбегая на Захад до тих людей, которые ее подтримливали. Для Лукашенки, однако, тут есть так само довольно значный выклик, потому что, коли он каже про такую депортацию оппозиционеров, тут занадто видовочная аллюзия с большевицким террором и тем эмигрантским пароходом, который был у тыя часы, таму я думаю, хутчэй гэта ўсё ж такі была такая эмацыйная заява і скіраваная больш не да апазіцыі ці да Захаду, а скіраваная хутчэй на ўнутранае спажыванне, на дыскрэдытацыю апазіцыі ў вачах грамадства. Што будзе з палітычным полем, калі раптам частка гэтых апазіцыйных лідараў з'едзе? Гэта не палепшыць разнастайнасць альтэрнатыўных меркаванняў, палітычнай альтэрнатывы, палітычнае поле збяднее натуральна, але з іншага боку гэта можа быць таксама вельмі добрай перадумовай для прыходу ў гэту альтэрнатыўнае поле новых свежых сілаў з новымі ідэямі, з новым бачаннем метадаў актывізму і апазіцыйнай дзейнасці. Па-першае, я не веру, што калі-небудзь нешта падобнае будзе рэалізавана. Захад мог такія сігналы падаваць у 2008 з гуманітарных нейкіх прычын, таму што ў Казуліна была хворая жонка. Але Захад ён не цікавіцца прыватнымі асобамі. І Захад ён зацікаўлены ў беларускіх палітыках тут, потому что это демократичные лидеры и потенциальные партнеры. Тут яны политичные величины. Да, яны могут дать политичный притулок тому, кто до них уже прибег, але самим бегать и шукать, кого вывести, это не имеет для них никакого сенсу. И это люди, яны, коли тратят на Запад, яны так само будут для их приватными особами, которые уже не цікавы. Ну и я думаю, что Лукашенко вельми добра это разумеет. Я учорашній його гэтыя заявы і в інтернеті почитав, і не полянівся по БТ поглядіць. Ти хоч калі ён казав тое, що було заготовано, і ён казав там вельмі такі високі слови про тое, що гэта люди, гэта лёсы, ми імі не гандлюєм. Ён імкнуўся быць такім сапраўдным бацькам, які клапоціцца аб сваіх дзіцях і карае, але ў такіх гадавальных мэтах. Ну, а потым ён крышку імправізаваў. Тут ён, што называецца, па Фрейду выказвае свае мары. Тут я цалкам згодны, што дзеля яго гэта было б найлепшым выйсцем. Так, каб усе незадаволеныя з'ехалі, і ён тут застаўся кіраваць сваім людам, быў для іх легітымным лідарам без пратэстаў, без нічога и без всяких пытаний. Я бы, наверное, отметил, что, по-моему, последний год показал, что для демократической части белорусского общества как бы не очень свойственен вождизм. То есть они меняют лидеров как перчатки, и влияние лидеров на установку их, на установки их электората, в общем-то, поверхностно достаточно. Поэтому их можно менять каждый месяц, высылать пачками, и вряд ли это как-то повлияет на внутриполитическую ситуацию. Вот. Даже, на самом деле, вот опыт последних выборов весьма сомнительное с точки зрения морали заявление Романчука, в общем-то, никак не повлияло на позиции Романчука, его осудили, но он до сих пор, как бы, ну, есть часть оппозиции, вот, поэтому мне кажется, что вот таким образом от них избавляться с точки зрения внутренней политики довольно бессмысленно. Кроме того, что если они сейчас они молчат, поскольку в тюрьме, то там есть, опять-таки, социальные сети и возможность общаться, ну, хоть с ограниченной массой, но с массой людей. Второй вопрос потепления, собственно, с Западом, но он тоже, мне кажется, зависит больше от воли к сближению, чем от наличия политзаключенных, потому что ну, всяких людей там кредитовали и со всякими людьми разговаривали. Так что мне кажется, что это, да, скорее было какой-то эмоциональный всплеск Александра Григорьевича, чем продуманная политика. Вы слухали передачу «Праский акцент». У ёй удзельнічалі блогер Дмитрий Саёнак, кіраўнік гомельскай организации «Руху за свободу» Пётр Кузнецов и политолог Дзяніс Мільянцов. 1991 год вачыма удзельніка. Якім быў шлях да незалежнай беларускай дзяржавы, што перашкаджала і што спрыяла ажыццявіць мару пакаленняў. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергій Навумчык перад мікрафонам «Свабоды» і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную неделю у эфиры «Свободы» и на нашем сайте.